ओशो तेरी करुणा अपार। हे ओशो तेरी करुणा अपार, हमको दिया है धर्मों का सार। के भीतर रमना सिखा के खोल दिया है शांति का द्वार। के भीतर रमना सिखा के खोल दिया है शांति का द्वार। हे ओशो तेरी करुणा अपार, हमको दिया है धर्मों का सार। बड़भागी हम नवसन्यासी, तीर्थ बना सारा संसार। बड़भागी हम नवसन्यासी, तीर्थ बना सारा संसार। मन मंदिर और घर आश्रम, पूरा विश्व हुआ परिवार। पूरा विश्व हुआ परिवार। हे ओशो तेरी करुणा अपार, हमको दिया है धर्मों का सार। खुद के भीतर रमना सिखा के खोल दिया है शांति का द्वार। हे ओशो तेरी करुणा अपार, हमको दिया है धर्मों का सार। राम रतन धन देकर सबको करते जाते माला माल। राम रतन धन देकर सबको करते जाते माला माल। सुदानित बरसाते हो, नाचे गाए भक्त निहाल। नाचे गाए भक्त निहाल। हे ओशो तेरी करुणा अपार, हमको दिया है धर्मों का सार। हे ओशो तेरी करुणा अपार, हमको दिया है धर्मों का सार। हे ओशो तेरी करुणा अपार, हमको दिया है धर्मों का सार। Yeah. ध्यान का घूंट पिला कर देते जागृत जीवन का आधार। ध्यान का घूंट पिला कर देते जागृत जीवन का आधार। मृत्यु के उस पार दिखाते अमृत चैतन्य का विस्तार। अमृत चैतन्य का विस्तार। हे ओशो तेरी करुणा अपार, हमको दिया है धर्मों का सार। हे ओशो तेरी करुणा अपार, हमको दिया है धर्मों का सार। तेरी करुणा अपार, हमको दिया है धर्मों का सार।